Laitoin kai kuukuppini väärin. Menkkatytöt maiskuttaa. Mummon flunssa lääkkeet voi palttuliemen sekoittaa. Oi, kumpa Sudanissakin menkat ois. Sitä ne pojat juoda vois.